สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริยาบาล นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่266เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่41 โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าในการวันนี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบอยู่ในส่วนของที่บอกว่าพื้นที่พ่อปลูกในโลกนี้นั้นมีน้อยนะครับแต่ก็ยังเพียงพอปัญหาของเรานั้นไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรขาดพื้นที่แต่ปัญหาของเรานั้นเกิดจากฝ่ายจิตวิญญาณครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากแม้ว่าจะมีหลายท่านหรือบางท่านไม่เห็นด้วยแต่พี่น้องลองฟังนะครับมีเหตุผลที่ดีจากโภชนะของพระเจ้าพี่น้องครับทรัพยากรในโลกนี้นั้นมีเพียงพอเพราะพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างไว้และพระเจ้าได้บอกว่าให้มนุษย์นั้นขยายมีลูกมีหลานจนเต็มแผ่นดินพี่น้องครับทรัพยากรเหล่านี้นะครับมีครบถ้วนเพียงพอแต่สิ่งที่มาตัดทอนทรัพยากรเหล่านั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณครับถ้าผู้คนนั้นได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็จะทนุบำรุงเลี้ยงเขาทั้งหลายตามพระคัมภีร์บอกนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุป7ประการด้วยกันที่พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราผ่านทางอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามที่เป็นกายภาพของเรานะครับ7ประการนี้ได้แก่1เราต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะสดุดีบทที่33ข้อ18บอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์ประการที่2ก็คือเราจะต้องมีความหวังใจในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกต่อไปว่าพระเนตรของพระเจ้าจะอยู่เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของเขาจากมัจจุราชเห็นไหมครับสองอย่างนะครับอย่างแรกคือยำเกรงพระเจ้าอย่างที่สองก็คือมีความหวังใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าประการที่สามครับวางใจในพระเจ้าสุภาษิตบทที่สามข้อห้านะครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าประการที่สี่ครับยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นครับในบทเดียวกันสุภาษิตบทที่3ข้อ9และข้อ10เราจะเห็นประการที่5จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนพี่น้องเห็นไหมครับและประการที่6ครับจงขอแล้วจะได้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7และประการที่7ประการสุดท้ายนะครับเรามั่นใจว่าพระบิดาของเราบนสวรรค์นั้นจะประทานให้อย่างแน่นอนในข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับมั่นใจว่าพระเจ้ามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานของดีต่อผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่า7ประการนี้เป็น7ประการที่สำคัญครับ7ประการนี้สามารถที่จะสรุปในข้อความเดียวเท่านั้นอยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อ25จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นออกมาเป็น2วิธีครับวิธีแรกก็คือการจัดเตรียมแบบเหนือธรรมชาติพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานธรรมชาติให้กับเราหลายครั้งทีเดียวนะครับมนุษย์ได้ทำลายธรรมชาตินั้นเสียแต่พระเจ้าก็ยังให้เหตุการณ์บางอย่างซึ่งเหนือความคาดหวังความคาดหมายเหนือธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในพระคัมภีร์พูดหลายอย่างนะครับยกอย่างเช่นน้ำที่เลี้ยงชาวอิสราเอล2ล้านคนขณะที่เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีมาจากไหนครับมาจากศิลาครับมานาที่ตกมาจากฟ้านะครับเลี้ยงคนอิสราเอล2ล้านคน40ปีมาจากไหนครับมาจากพระเจ้านี่คือหลักฐานของการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติส่วนอีกวิธีการหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งครับก็คือการที่พระเจ้าตอบสนองความต้องการของเราโดยผ่านทางคนอื่นๆคนของพระเจ้าอื่นๆครับหมายความว่าโดยผ่านทางพี่น้องที่รักพระเจ้าพี่น้องครับลูกของพระเจ้านั้นเราน่าจะมีความคิดอันสูงส่งที่มองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเราจะต้องไม่แสวงหาแต่เพียงการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราเองเท่านั้นแต่ต้องมองหาหรือแสว ้องของเราเห็นครับเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นระหว่างโลกตะวันตกกับโลกทางตะวันออกแตกต่างครับครับโลกทางตะวันตกนั้นนับถือศาสนาคริสต์ที่ได้ศาสนานั้นนี่วางรากฐานอยู่บนอยู่ในการเมืองการศาสนาความเชื่อความศรัทธามานับพันปีคริสตศาสนาสอนให้ประเทศเหล่านี้เห็นคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศจนถึงณปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆเหล่านี้ทางตะวันตกยังมีความห่วงใยในเรื่องของความเสมอภาคเสรีภาพโอกาสที่เท่าเทียมกันสวัสดิการที่รัฐควรจะให้กับประชาชนของเขาพี่น้องครับการให้คุณค่าแก่ชีวิตนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากพระวจนะของพระเจ้าแต่ในแนวความคิดสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้อย่างเช่นพวกมนุษย์นิยมพวกเสรีนิยมทั้งหลายไม่ค่อยได้ให้สิ่งเหล่านี้กับเราทั้งหลายคนเหล่านี้มักจะลบล้างส่วนของประชากรอันไม่พึงประสงค์ออกไปเช่นสนับสนุนให้คนทำแท้งนะครับสนับสนุนให้คนหย่าร้างกันสนับสนุนให้คุณทำอะไรก็ได้ให้มีเสรีภาพโดยที่เสรีภาพนั้นก็อาจจะทำลายชีวิตของคนอื่นได้หรือคุกคามต่อการมีชีวิตของคนอื่นได้พี่น้องครับแนวคิดหรือลัทธิอะเทวนิยมลัทธิต่างๆเช่นมนุษย์นิยมหรือลัทธิของการทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองหลงไปจากความเชื่อของคริสเตียนและหลงไปจากความถูกต้องจากพระวจนะของพระเจ้าแต่นี้ก็ตามครับแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของที่เป็นเรียกว่าทางลบเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถสั่นคลอนประสิทธิภาพอันเกิดจากการเห็นคุณค่าของมนุษย์ได้และการเห็นคุณค่าของมนุษย์นี้เกิดมาจากพระวจนะของพระเจ้าครับชัดเจนมากครับแม้ว่ายังมีคนมากมายที่ไม่ยอมรับประกาศพี่น้องครับแต่ถ้าเราตั้งสติให้ดีนะครับคิดถึงที่มาที่ไปเราจะเห็นอย่างชัดเจนจะเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันออกของพวกเรานี้คนที่มีศาสนาเยอะแยะมากมายแต่ศาสนาเหล่านี้นะครับเป็นศาสนาที่มีเทพเจ้าเยอะดูอย่างประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศไทยมีประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งครับเป็นต้นกำเนิดของศาสนาหลายศาสนาแต่ศาสนาหลักๆของเขานั้นที่สืบทอดมาได้ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงนะครับลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงแตกต่างจากคริสตศาสนาเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าเชื่อในเรื่องของพระเยอะแยะมากมายพวกเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบพระฉายาของพระเจ้าพวกเขานั้นเชื่อว่าบรรดาพระของเขาทั้งหลายนั้นเริ่มแรกต่างก็กระทำความผิดบาปมาแล้วทั้งสิ้นมีความอิจฉาริษยากันในระหว่างเทพในหมู่เทพต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะครับในเมืองใหญ่นะครับของประเทศหนึ่งที่มีพลเมืองใหญ่เป็นอันดับ2ภาคเป็นอันดับ2ของโลกนั้น6ใน10คนนะครับที่อยู่ในเมืองหลวงนั้นอาศัยอยู่ข้างถนนครับหมายความว่า10คนมี4คนที่มีบ้าน6คนเป็นพวกโฮมเลสครับมีประชากรถึง660ล้านคนในแต่ละปีมีคนตาย15ล้านนะครับคนตาย15ล้านแต่เกิดมากกว่าครับเกิดมากกว่าเกิด27ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมีถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับมันอัตราการอยู่อาศัยตามข้างถนนหรือพวกโฮมเลสนั้นก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆถามว่าสาเหตุของคนที่ไม่มีบ้านอยู่เกิดจากเขาขาดแคลนอาหารหรือเปล่าเปล่าครับเหตุผลที่แท้จริงก็คือพวกเขานับถือพระมากถึง330ล้านองค์330ล้านองค์นะครับพี่น้องเพราะแต่ละคนนั้นจะมีพระประจำตัวของตัวเองรองลงมาก็ยังมีพระที่อยู่ในรูปของวัวนะครับวัวนั้นเป็นสมมติเทพครับได้รับการสมมติฐานว่า ว่าเป็นบรรดาพระหรือเทพที่อวตารลงมาเพราะฉะนั้นวัวจึงกลายมาเป็นสิ่งที่พวกเขานับถือทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากวัวรวมทั้งมูลของมันด้วยนะครับมูลที่ร่างกายขับถ่ายออกมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับการฆ่าวัวรับประทานเนื้อวัวจึงเป็นสิ่งต้องห้ามเลวร้ายยิ่งกว่าการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองอีกแต่พี่น้องพึงรับทราบนะครับว่าวัวที่มีอยู่นั้นกินอาหารเป็นจำนวนถึง 20% ครับ 20% ของอาหารที่คนกินครับ 20% ของอาหารที่เลี้ยงดูคนทั้งประเทศได้มากยิ่งกว่านั้นอีกพวกเขาสร้างที่พักไว้สำหรับวัวแก่ครับวัวแก่ที่ไม่อาจให้นมแต่พวกเขาไม่ได้สร้างที่พักสำหรับคนแก่ครับสร้างที่พักให้กับวัวแก่แต่ไม่ได้สร้างที่พักสำหรับคนแก่เลยคนที่เจ็บแค่ได้ป่วยนะครับคนที่เป็นโรคเรื้อนก็จะถูกทิ้งไว้ริมถนนนี่เป็นเหตุที่ทำให้เซนต์เทเรซานะครับแม่ชีเทเรซานั้นเห็นสภาพที่เกิดขึ้นท่านก็เลยต้องสละชีวิตของท่านทั้งหมดเพื่อที่จะดูแลคนโรคเรื้อนในการล้างแผลด้วยมือเปล่าครับขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีคนที่รักพระเจ้าเสียสละชีวิตของตัวเองพี่น้องครับวัวแต่ละตัวนะครับวัวแก่แต่ละตัวเนี่ยจะกินอาหารขนาดที่เลี้ยงคนถึง7คนเลยพูดง่ายๆก็คือวัว1ตัวครับกินข้าวกินอาหารเท่ากับคน7คนกินครับพี่น้องมากยิ่งกว่านั้นอีกครับหนูครับพี่น้องครับหนู 15% ของอาหารที่เลี้ยงดูคนทั้งประเทศจะถูกหนูกินครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าฆ่าหนูเพราะเกรงว่าอาจจะไปฆ่าญาติของตัวเองเพราะในความเชื่อลัทธิของเขานั้นคนคนหนึ่งจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการไปเกิดในชาติอื่นพวกเขาเชื่อว่าแต่ละคนต้องกลับชาติไปเกิดชาติแล้วชาติเล่าอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านชาติก็ได้นะครับและเมื่อนั้นเขาจะบรรลุถึงความว่างเปล่าหรือสูญภาพนั่นเองเนื่องกับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ประเทศนะครับหรือประชากรทั้งหลายเนี่ยถูกลดคุณค่าของคนเวททีเดียวครับลัทธิแบบนี้นะครับหากปราศจากความเชื่อแบบเสียงเข้าไปแก้ไขปราศจากฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ส่งผลกระทบนะครับผ่านทางผู้เชื่อพระเจ้าสู่สังคมการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์นั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราไอ้ฐานเสือคนในประเทศเหล่านั้นนะครับและรวมทั้งพี่น้องของเราด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อที่พระเจ้าจะปลดปล่อยและให้พระเจ้าจะประทานอาหารประจำวันกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวไทยทุกคนในวันนี้และตลอดไป